Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 10, fața 1. Nu mai știu așadar care dintre vechii colegi de la Luciu Giurgeni, întâlnit întâmplător, îmi spusese: vrei să-l vezi pe Cristea? Du-te la Icil, încarcă bidoane pe rampă. M-am dus. Nu încărca bidoane, lucra la cadre, era simpatizat, foarte respectuos cu femeile. Mai mergea la câte un șpriț cu bărbații ca tot omul, se știa că a fost militar și atâta tot. Mă duc odată la București cu acceleratul și, culmea, îmi găsesc locul într-un compartiment în care era și el. L-am recunoscut imediat. S-a uitat lung, nu știa de unde să mă ia. Am intrat în vorbă. N-ai fost șeful gălzii la centru? Nu. Atunci ai lucrat la cultural? Nici. Stai că știu, erai ceist. Când am coborât în gara de nord, mi-a zâmbit onctuos la despărțire, dar se simțea că întâlnirea mai degrabă îl îngrijorase. Au trecut ani. La câteva zile după 22 decembrie, m-am dus iar la Icil, de data asta înarmat cu carte de gazetar. Cadrista, aceeași ca pe vremea odiosului, mi-a spus că domnul Cristea a plecat definitiv în Canada la 13 decembrie. Avea acolo un băiat, copil unic, absolvent al Institutului de Marină. La primul voiaj, otras la teribilului apărător al cuceririlor socialismului, pusese coada pe spinare și rămăsese în Canada. Mă întreb, deși o întrebare prostească, dacă domnul Cristea măsoară acum grozăvia faptelor pe care le-a săvârșit în lagărul de la Giurgeni și cine știe pe unde va mai fi fost, văzând la fața locului cum arată putredul capitalism împotriva agenților căruia lupta vârtos cu parul. Intram într-un lagăr cel puțin insolit. O excrescență a câmpiei, un talus pe marginea căruia se înșirau niște bulumaci susținând rânduri de sârmă ghimpată, zona, dincolo de ea o colibă cu etaj, un fel de pătuiac, corpul de gardă. Rarele zmocuri de iarbă se opreau pe buza taluzului. O limbă de nisip de vreo 10-15 metri îl despărțea de fluviu, de data asta Dunărea Mare Internațională, nu în braț dosnic ca la Salcea. Priponit cu două trunchiuri de brad de un chei improvizat, un bac imens negru cât un vapor de mare, Gironde. Îl dăduseră francezi în timpul Marelui Război, în principiu pentru transport de cereale, dar puterea populară, mult mai săracă în spații de cazare decât în pușcheriași, îl transformase în ocnă plutitoare. Nici aici românii nu făcuseră proba cine știe care originalități, barjele cu deținuți fiind cunoscute în țara socialismului victorios încă în primii ani de după Revoluție. Dar nu după originalitate tânjau specialiștii direcției penitenciarelor. Pușcărie pe vas nu mai făcusem. A trebuit să ne deprindem cu spațiul îngust, suprapopulat, fără ferestre, etanj odată ce bocaporții se închideau seara, parcă făcut ca să păstreze toate miasmele. Dogoritori ca văzduhul saharian ziua sub bătaia cruntului soare de bărăgan, spre dimineață pereții de fier se răceau și ne zgribuleam sub păturile bicisnice subțiri ca frunza. Mai greu ne-a fost să ne obișnuim cu scările interioare, abrupte, alunecoase, o adevărată teroare pentru tinetari, siliți să se țină și pe ei și marile recipiente arhipline în echilibru. Mi-a venit firește și mie rândul și nu îndrăznesc să mă gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă ne-am fi împiedicat pe scări. Ziua plecam la muncă, foarte puținii care rămâneau pe vas, datorită scutirilor date de doctorul Ghica, supravegheat cel îndeaproape de comandant, dar mai ales de satanicul Tucă, erau obligați să intre în burta șlepului de îndată ce administrația primea telefon că va trece un austriac sau un iugoslav. După ce treceau capacul, santinelele își puneau o rochie peste uniformă încât, de pe puntea remorchierilor străine care târau convoaie în sus sau în jos, prin binoclu se vedeau doar două-trei fetișcane plimbându-se pe puntea burticosului șlep tras la mal. Amurgurile acelui început de vară, adânc tulburătoare, ca și ceasurile înserării din insula mare, adăugau frumuseții lor, fără nume, aur lichid prelins în Dunăre, purtat de frământarea valurilor mărunte, pot de lumină către soare apune. Trecea uneori un vas rusesc de pasageri, totdeauna după căderea întunericului, Dunai sau Amur, sclipitori de lumini de pe puntea căruia veneau către noi purtate de vânt câmpeie de muzică. De obicei Strauss, dar am auzit odată și melodia lui Ivanovici. Unii dintre noi ascultam fermecați, scoși din coordonatele realului, cu ochii închiși și fața gravă, în reculegere ca la rugăciune. Alții se înnegurau, își strângeau pumnii de disperare. La Giurgeni am înțeles ce adâncă e înțelepciunea poporului când spune să nu-i dea Dumnezeu omului cât poate să ducă. Am lucrat întâi la drumuri. Era limpede că nu e o treabă serioasă. Făceam șosele din pământ bătut, rampleie mărunte, nu căi pietruite, durabile. Ori nu avuseseră ce să facă cu noi la Salcea după încheierea digului, ori joaca de a șoselele era un passe-temps în așteptarea altor chestii. Pe când lucram la acele nevolnice cărări de țărână bătătorită, s-a întâmplat un fapt mai puțin comun. Am fost duși la baie, pentru prima și ultima dată de altfel, pe grupe, în clădirea unui iase. Erau dușuri și așa ceva nu mai văzusem din vremuri imemorabile. Printre noi, grupă de tineri între 20 și 30 de ani, au răsărit doi necunoscuți. Tot tineri, tot cu părul de un centimetru, dar albi la trup, nebătuți de vântul și soarele periprave ori ale insulei. De la linia gulerului în jos, erau albi ca brânza. Dar voi de unde veniți, mă, fraților? I-a întrebat Tomiță, un fost locotenent major de infanterie, coleg de-al meu din gimnaziu și până la școala militară. Ce-i, mă, cu voi pe aici, că nu v-am văzut în colonie? Noi suntem soldați de la pază, am urmărit rușinatul unul dintre ei, țăran fără îndoială. Ne-am frecat reciproc spinările cu săpun. Mi-aduc aminte că am privit cu milă trupurile acelea tinere, printre care și al meu, sortite să nu cunoască cine știe câtă vreme, bucuria simplă, esențială a strângerii unei femei în brațe, le-am privit cu mila și disperarea cu care contempli un lucru frumos, pândit de distrugere, un tablou pe care un paranoic stă să-l pună pe foc, o statuie de marmură peste care se va abate ciocanul unui nebun. Și într-adevăr, chestiile serioase au venit, lucrul la orez. La plantațiile din bălți ale fluviului, din zmârcuri putrede încărcate de lintiță, de lungi buruiene acvatice cu rădăcinile înfipte în mâl și infestate de lipitori. Zile în șir, aproape două săptămâni în acel sfârșit de mai și început de iunie 1960, am intrat până la brâu într-o apă care ți înghețea sângele de rece, în timp ce de sus venea o burniță mocănească. Ne lăsam zeghile pe mal și intram doar cu chiloții pe noi, desculți și cu un săculeț de sare prins de o baie petrecută pe după gât, singurul antidot împotriva lipitorilor care se năpusteau asupra trupurilor noastre sărăcite de vlagă, să sugă sângele făcut din ciorba de murături de peste iarnă. Unul dintre băieții de la liceul Mihai Viteazu, cei arestați fiindcă fumaseră în pod și unul uitase un chiștoc, un flăcău înalt, slab ca un fachir, a căzut pur și simplu de slăbiciune trăgând de o bălărie. Într-o dimineață, pe un vânt tăios, pe când dârdâiam cu brațele încrucișate, lipite strâns de piept, ca măcar acolo să-mi dau singur un dram de căldură, și încercam să întârzii pe cât posibil intrarea în apă, m-am pomenit cu o joardă pe spinare de m-au usturat până la creieri. Nici nu știu când am țâșnit și cum am aterizat cu spinarea în flăcări în mijlocul ochiului de baltă. Ajunsesem, cum spune Cioran, pe culmile disperării. Mușcăturile de lipitor se infectau, unii făcuseră buboaie urâte, iar doctorul Ghica nu primea nici măcar aspirină pentru cei cu temperatură. Începutul acela de vară a fost neobișnuit de rece, de ploios în bărăgan. Noaptea încercam, la nici 24 de ani, durerile care însfredeleau oasele piciorului lovit și genunchii ca niște sârme înroșite în foc. Am scăpat tocmai când mă credeam la ananghie. S-a anunțat că se caută zidar pentru ridicarea unui corp de gardă în locul colibei de sub de pe buza taluzului. M-am prezentat fără să mai stau pe gânduri. Nu pusesem în viața mea mâna pe mistrie. Odată cu mine și un ins foarte simpatic, bucureștean de prin Colentina, Alexandru Voicu, cam închis la piele, vecinul meu de pat, care se recomanda conductor-arhitect. Într-un moment de sinceritate mi-am mărturisit că nu văzusem în viața lui un plan de clădire. Dar cum dosarele erau la centru, iar lucrarea trebuia făcută grabnic, coliba fiind neîncăpătoare pentru soldații care ne păzeau, ne-au crezut pe cuvânt. Ne-au dat vreo două ajutoare și ne-am pus pe treabă, alcătuind un fel de pătuiac din trunchiuri de arin și salcie, cu ostrețe bulgăruite cu pământ, cum văzusem că se fac casele în Vlașca. Aveam lungi conciliabule cu conductorul arhitect, care își luase rolul în serios și pretindea să lucrăm după catastrofalele lui indicații. Încercam totodată să tragem de lucrare ca de cauciuc, de frica orezului. Numai când mă gândeam la planta bestemată pe care aș vrea să-mi urăsc ca pe un dușman și mi se făcea pielea ca de găină. Digul cu roaba supraîncărcată trasă la ham mi se părea de domeniul dulcii nostalgii. Tentativele noastre de temporizare au fost însă încununate de insucces. Bandiții trebuiau păziți și nu era să stea soldații în vânt și în ploaie. Așa că Tucă și celălalt Scaralii erau cu ochii pe noi. Am crezut că ne vor rupe în bătăi când o vijelie cu ploaie mare, dezlănțuită curând după terminarea căsoaiei, i-a smuls acoperișul. Nu s-a întâmplat nimic. Ba chiar am fost trimis să lucrez la construcția unui pod. S-a alcătuit o echipă de 10 inși, printre care doi foști elevi ai școlii militare de geniu de la Râmnicu Vâlcea. Băieți serioși, puși pe treabă, flăcăi cu destinul retezat, cu viața frântă în ajunul înălțării la demnitatea de ofițer. Pentru câteva vorbe, o turnătorie, un raport fals al ofițerului de contrainformații. Șeful nostru, tot un genist, majorul inginer Malacu, fostul lor profesor. Cred că nimeni n-a îndurat umilințe mai mari decât ofițerii, indiferent că aparținuse armatei române regale sau celei populare. Țăranii duceau în cârcă la fel ca și acum, obișnuința unui secular trecut de umilințe și înjosire. Preoții, cei mai cu har dintre ei, puteau la urma urmei să se considere în misiune apostolică și să evoce pilda lui Iov, cel mai plin de bube și mai sărac chiar și decât noi. Studenții aveau, mulți dintre ei, o viziune goliardică asupra vieții și de partea lor era tinerețea. Dar ofițerii, printre care s-au aflat canalii cumplite și turnători precum N.U. sau A.A., am dat numai inițiala și litera terminală a numelui, ultimul locotenent major Felcher, dar și foarte mulți oameni cu majusculă, modele de conștiință și de umanitate, de-ar fi să-i amintesc numai pe generalii Vâșcu și Vătămanu, veterani ai Marelui Război, Aurel Gulan, a cărui viață este materia unui roman senzațional între coordonatele Gulagului, ori majorul Malacu, erau obiectul veșnicelor vexații din partea caraliilor, inși bicisnici, sub-oameni, semi-analfabeți, bucuroși drăcește că își pot bate joc și îi pot chinui pe oameni care purtaseră cândva trese și străie de ofițeri pe umeri. Aceeași dușmănie secretă, manifestată în sadismul cu care loveau, și în vocabularul care a făcut-o și pe o chivuță să roșească, definea și comportamentul unor ofițeri luați direct din pegra Brăiliței, ori dintre lătrăii politici, cum erau Ioanițescu sau Cristea. Trebuia să clădim un pod de beton pe câmpia dintre Giurgeni și Luciu. Oricât am căutat mai târziu, n-am dat pe vreo hartă peste acel punct unde am lucrat poate o lună de zile, întotdeauna aceiași deținuți și aceiași soldați care, nu fără primejdie, sfârșiseră prin a fraterniza cu noi. Erau flăcăi simpli de la țară, crezuseră orbește în frazele cu care le împuiaseră capul ofițerii politici, cum că suntem vânduți imperialismului american, că ne-am trădat țara, că făcusem organizații antistatale. La început, bieților copile era frică de noi, se uitau bănuitori, țineau pistoalele mitraliere în poziție de tragere. Curiozitatea i-a împins să tragă cu urechea la ce vorbeam în timpul pauzei de prânz. Un noroc fantastic a făcut să nu avem niciun caraliu pe cap, eram prea puțini. Moșnicu, îngrijitorul colibei unde ne lăsam sculele, om cu frica lui Dumnezeu, ne aducea din când în când, în tradiția românilor și rușilor, pentru care să-i dai de mâncare unui osândit înseamnă să-i dai Domnului, câte o găină pe care o găteam la fața locului. Când și-au dat seama pe cine păzesc, soldații s-au apropiat pe nesimțite de grupul nostru, lacom de cuvintele și de istorisirile noastre. Au înțeles adevărul și unul dintre ei ne-a spus: putorile alea, paraziții, ar fi trebuit să fie în locul vostru. Încrederea lor a fost deplină când unul dintre noi l-a trezit pe un soldat tocmai la timp ca să nu fie surprins, ațipit de către un gradat de la centru. Iar noi de atunci am hotărât să ne rânduim la pândă pe o moviliță, veghind jur împrejur asupra câmpiei cu popândăi și buruieni mișcate de vânt. Ca să facem podul, trebuia să secăm o baltă. Am refulat sute de metri cub de apă din gropana aceea pierdută în pustietățile Bărăganului cu pompa de mână. Un alvailer primitiv cu manetă, la care dădeam înainte și înapoi până ne treceau nădușelele și venea altul la rând. Il croit dans le socialisme glorieux, la fait la phrase à lui Illich, célèbre et quoi si vous avez dit que c'est cas pour le calendrier en lycée et en faculté. Communisme égal soviétique plus électrificare entre gîtes. O baltă măricică secată cu pompa de mână. Tot contat. Întreținerea sclavilor costa o mână de arpacaș pe zi, acum că scăpasem de murături. Duminica aveam parte de expozee politice. Ne le ținea un educator, tinerel, aproape imberb, extrem de îngrijorat de condițiile noastre de viață. Nu cumva puțea în calașlepului fusese scoasă materia frecală. Patris Lumumba era îndelung căinat. Ciombe și Mobutu erau descriși în culori apocaliptice, în timp ce noi luptam din răsputeri împotriva chicotelilor opinite în gâtlej și fluieram în gând a pagubă pentru bucata de duminică dusă pe apa sâmbete. La Giurgeni am avut primul contact direct cu lumea pe care o părăsisem cu ceva mai mult de un an înainte. Fusesem dus cu camionul la un punct de lucru aflat la vreo 10 km înspre gura Ialomiței. Se trecea printr-un sat și am privit fascinați casele, ogrăzile, firma cooperativei din centru, femeile care se uitau la noi încremenite, cu mâna la gură. Un univers umil, nebăgat în seamă altădată, dar care acum ni se părea tărâmul unei fericiri nevisate. Camionul a rămas în pană și Costache, un caraliu bătrân, crud și idiot, care pronunța perelină și sarcoșcă, a ordonat întoarcerea pe jos, de frică să nu-l apuce noaptea cu noi pe acolo. Soldații au format dispozitivul de escortă cu armele către Ocnaș și am pornit la drum spre Bac. În apropierea satului am luat un șir indian pe o potecă ce tăia în două un lan de grâu. Pe potecă două fete. S-au dat speriate la o parte să trecem noi. Am avut timp să o recunosc pe una, studentă la română, știută de când făceam les 100 pas pe trotuarul de la filologie în așteptarea Inei. I s-a golit obrazul de sânge. Și mie la fel. A doua întâlnire cu o femeie cât am fost pușcăriaș, tot la Giurgen s-a întâmplat. Adânceam o groapă unde urma să fie fixat cofrajul pentru un picior al podului. Eram gol până la brâu, ars de soarele bărăganului, lucios de sudoare. A venit în inspecție directorul IAS-ului care închiriase sclavii. Cu el un ofițer necunoscut și o femeiușcă, normatoare, ne-a zis moșnicul. S-a oprit curioasă de buza gropii. M-am uitat și eu la ea, mai mult ghicind sub torentul de lumină, linia pulpelor masive și peticul alb de rufărie dintre coapse. Mi-a aruncat chicotin ca o capră. N-ai fost așa de negru de când te-a făcut măta. În privința tegumentelor mele avea dreptate, iar ca res cogitans, n-aveam de ce să mă supăr. Încât am continuat să scormonesc tăcut pământul cu cazmaua. Tot printre întâmplările verii aceleia, când am făcut pușcărie pe Dunăre, se așează trei, unite între ele prin prezența măcar a unui evreu. Întâi, celebra la scara lagărului afacerea notătorilor. Copleșiți de Arșiță, câțiva deținuți, printre care Ian cu Saul, au intrat să se scalde în spațiul dintre mal și peretele de fier al Girondei. Soldatul din Foișor, cu ochii veșnic pe Bac, a dat alarma și toată suflarea care împânzise duminica aceea curtea a încremenit. Culpabilii au fost râți în fața lui Cristea, apărut gâfâind în poartă. Cel care a vorbit calm, fără umbră de frică, argumentând că oamenii voiau să se răcorească nici de cum să evadeze, noii la goană în pielea goală, a fost Saul. Incidentul a fost închis fără cumplita bătaie care ar fi putut constitui deznodământul afacerii. Saul, fost student la filozofie, fusese arestat și condamnat la Angrei de temniță pentru manuscrisul unui roman anticomunist intitulat Bolnav Social. Dârz, demn, era un coleg excelent, chiar dacă uneori rebarbativ. Mai târziu, la Stoienești, am repetat cu el logica pe care seria lui avusese șansa extraordinară să o facă cu Henri Wald. A doua întâmplare cu evrei are drept protagoniști o față bisericească și pe un ex-ofițer, amicul meu Tomiță, pus veșnic pe glume, care, nevrând odată să iasă la lucru, i-a lăsat pe caralii cu cura căscată, văitându-se de durere atroce în mezampliul stâng, cu jenă în mers. Rabbi V. nu se atingea nici mort de mâncarea de la cazan, spurcată de untura cu care goii de la bucătărie pângăreau recipientul. Trăia doar cu zeama neagră de dimineață și bucată de mămăligă ori de pâine neprihănite și cu alimentele cușer din pachet. Rabbi era mic, păros și nu avea nici pe departe simțul umorului cu care l-a înzestrat vechiul meu vecin de pat de la Salcea, hahamul timișorean cu platfus. Pentru el era limpede că pușcăria e o pedeapsă de la Iahve, că deci curățenia vieții se impunea cu atât mai abitir pentru răscumpărare. Ei bine, tocmai omulețul acela timid, temător, pașnic, a explodat într-o zi chemând fulgerele cerului și cenușa Sodomei și Gomorei pe capul neregiuitului care a îndrăznit și care l-a spurcat. Oi vei, oi vei, făcea bietul bătrân, de ce a trebuit să mă pedepsească Dumnezeu până într-atâta? Tineri inconștienți, de-abia ne țineam să nu ne tăvălim de râs. Noi nu aveam taburi alimentare, iar cei care mâncaseră șerbi sau ca mine măduvă din oase de vită și arpacaș crud pus la umflat în apă, găseam chițelele slujitorului sinagogii rizibile. Azi nu mai gândesc la fel. Misterul s-a lămurit când fața bisericească, recăpătându-și cadența firească a graiului, a reușit să nareze faptele. Cineva, noi știam cine, negru la cuget, i-a scos tiptil untura de ghiscă din garnița cușer nichelată, făcută pe alte tărâmuri, a pus la loc untură de porc, cel mai impur animal, oprit cu strășnicie de talmud, a așezat deasupra cu dichis o poșghiță din grăsimea palmipedei și dus a fost. Când a venit la garniță cu gura lăsându-i apă de poftă, prelatul a luat tacticos din materie albă, a întins pe pâine, a mușcat și de aici urletele și blestemele biblice. Gravul atentat la preceptele talmudului a rămas și el fără consecințe. Tot în vara aceea s-a întâmplat ceva care dovedește că paternitatea ideii de a-i vinde pe evrei ca pe o marfă îi aparține nu lui Ceaușescu, ci lui Dej, predecesorul său. Vorbeam de educator și de grija lui pentru materia frecală. Individul care explica unei mulțimi în care se aflau nu puțin universitari cum să-și sufle nasul, alcătuise un nucleu de, hai să zicem, activiști culturali benevoli, un fel de cântare a României avant la letră. Printre ei, unul, barbălată și nu mai știu cum, care recita cu patos și cu accent, noi vrem pământ. Într-o zi, înainte de plecarea brigăzilor la lucru, a venit un ofițer de la centru, a strigat numele evreilor de pe o listă și când am intrat seara pe poartă, nu i-am mai găsit. 7 erau de toți. Max Bănuș, fostul gazetar de la Sportul Popular, ziaristul de mai târziu de la Europa Liberă, petrecuse iarna la Salcea, la Roabă, cu o căciulă imensă cât o turlă de biserică moscovită și o pereche de ochelari cu lentile nemăsurat de groase. L-am reîntâlnit după 30 de ani, neschimbat, sau așa mi s-a părut mie, la Convenția de Înființare a Organizației Ziariștilor Democrați la București, câteva luni după ce ascultarea postului de radio unde lucrase încetase cel puțin aparent să mai fie un păcat capital. S-a zvonit imediat. Ce nu se află în pușcărie? Că fusese recumpărați cu bani grei de rude din străinătate. Băiatul meseriașului sărac din Galați, Saul, a rămas lângă noi. Aveam să petrecem încă o primăvară, o vară și o toamnă împreună în baraca febriștilor de la Stoienești. În începutul acela de vară de la Giurgeni, am scăpat ca prin urechile acului dintr-un mare necaz. Într-o zi, după numărul de dimineață, îmi aud numele strigat de un sergent. Mă prezint, îmi ordonă să rămân în lagă. Invitație nefăgăduind nimic bun. Am început să-mi fac fel de fel de gânduri. De obicei, în poartă, oamenii sunt chemați să li se comunice. Că soția i-a lăsat, a divorțat, anunț făcut adesea cu drăcească bucurie. Vezi mă, banditule, dacă și nevasta te-a părăsit și a dat seama ce element ești. Nu era cazul. Să-ți fi murit, Doamne ferește, un părinte sau un copil, nu se sinchiseau, nu se obosea nimeni să-i spună celui și așa înmormântat de viu. Unde au aflat după 10 ani. Un gând absurd mi-a urcat sângele în cap. Nu cumva? Poate că cineva a constatat că n-am făcut nimic și... Dar nici Pavlovici, nici atâți alții, sute și mii nu au făcut nimic și totuși... În această cumplită stare de incertitudine am ajuns în fața lui Cristian. M-a luat întâi pe departe, că e mai bine să recunosc, să-i spun care îmi sunt complicii, că altfel... Atunci a apărut Tucă. Lăsați-l pe mâna mea, tovarășu, că spune el și cu cine vrea să acționeze, spune și laptele de la sub, de la măsă. Cristian l-a oprit cu un gest, așteaptă. Eu tot nu pricepeam. Ce acțiune? Cum să acționez? Și atunci a căzut... Buimăcitoare acuzația. pour ces scènes-là, calo évadare. Nous, c'est peut-être une criminale mai grave. Poate doar să fi fost învinuit că a alcătuit o organizație antistatală în pușcărie. Și tot nu era pe potriva celeilalte, care atrăgea pe loc snopirea în bătaie, desfigurarea, ruperea la modul propriu a oaselor. Am înghețat. Pantalonii, Mihalcea, pantalonii. Am înțeles fulgerător. M-a liniștit. Lucrând la drumuri, dădusem în niște tufe uscate de bălării peste o pereche de pantaloni de salopetă, aruncați pe semne de vreun tractorist ori de vreun mecanic de batoză. Erau năcleiți de ulei. Cine să stea să-i spele? I-am băgat în lagăr, am avut noroc. Nu ne-a controlat la poartă. I-am lăsat vreo două zile sub pat, într-o albiuță de lemn. Nu era a cuiva anume, ci a dormitorului. O găsisem pe vas. Nimeni nu ne spusese că ar fi fost interzis să o folosești. Săpun era, i-am îmbibat bine, pe urmă i-am spălat cât omenește li se mai putea scoate față, cred că nici o muire nu s-ar fi băgat, da, ei și aruncase necunoscutul meu donator, dar eu n-aveam de ales, erau o mană cerească, îmi vânduse în bruma de barfe pe țigări și voiam să încăptușez zeghea cu bucăți de doc din ei. Apucasem să-i și desfac, asta m-a salvat. Ciripitorul văzuse doar când îi luasem de pe câmp, nu știa că îi sfârșiasem pe cusătură ca să-i pot spăla mai ușor, făcut spetice. I-am spus lui Cristea, l-a trimis pe Tucă să ia plantonul și să caute sub salteaua mea, unde le spusesem că țin peticele. S-a întors, așa era. Curios, nu mi-au confiscat bucățele de doc. Mi-a spus doar atât. Nici nu știi din ce ai scăpat. Știam și mă cutremuram. M-am dus în dormitor, nu mai aveau cum să mă trimită la lucru, am încercat să dorm, mi-a fost imposibil. Am vrut să continui lectura jurnalului de la Pirin Planina al lui Topârceanu, n-am putut. Simțeam că îmi crapă capul. Cine mă putuse turna? Când au venit băieții de la lucru, le-am povestit tărășenia. Și-au bătut și ei capul. Degeaba. Nu puteai acuza fără probe precise. Nu puteai face pe cineva turnător fără să știi exact. Iar pe mine mă văzuseră mulți și când luasem pantalonii, și când îi spălase. Ne-am lăsat pe gubași. De altfel, în scurtă vreme aveam să plecăm de acolo. Dandu, brigadierul, îi șoptise lui Dan Rusiețchi, de la el aflasem noi și, într-adevăr, brigadierul șef, ex-colonelul Drăgăniță, ne-a confirmat. Auzise și el, dar nu se știa unde. Militar până în măduva oaselor, comandase o mare unitate de tancuri și se zvonea că ar fi intenționat să o pornească în marș spre București. Exclus. Pentru așa ceva ar fi fost împușcat imediat. A făcut tot ce a stat în putință ca să apere pe deținuți și de multe ori a înghițit fără să clăgnească insultele administrației. N-a trecut mult și lagărul de la Bac s-a desființat. Printre ultimele imagini ale acelei veri, una renăscută acum câțiva ani la Roma, în piața Navona, la câțiva pași de placa de marmură pe care scria de propaganda FIDE, doi preoți catolici din Transilvania, plimbându-se prin curtea Bacului, după număr, unul se prepădește de râs, prea e haziu ce-i povestește colegul pe latinește. Printre alți pușcăriași, am ajuns la grădina, tot pe Dunăre, unde regimul a fost atât de dur, încât aveam să-mi amintesc de Bac cu nostalgie. Alexandru Mihalcea, jurnal de Ocnă, aici se termină caseta numărul 10, fața 1.